Dobry wieczór Państwu, minęła godzina 17. Program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jest 6 dzień listopada, jest piątek, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Na środowym spotkaniu przewodniczącego KRS z asesorami nie będzie ministra sprawiedliwości. Przedstawione przez prezydenta projekty ustaw sądowniczych mogą budzić poważne obawy, tak uważa wiceszef Komisji Europejskiej. A brytyjskie media żyją tamtejszym wątkiem afery Paradise Papers. Na środowym spotkaniu przewodniczącego KRS z asesorami nie będzie ministra sprawiedliwości. Chodzi o sprzeciw Rady wobec 265 asesorów, którzy we wrześniu odebrali akty mianowania od ministra na czas nieokreślony. Zbigniew Ziobro uważa, że KRS dopuściła się rażącego złamania prawa. KRS stoi na stanowisku, że dokumenty kandydatów na sędziów były niekompletne. Ksenia Maciczek. Do spotkania szefa rady, sędziego Dariusza Zawistowskiego, z przedstawicielami asesorów oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia ma dojść w środę rano. Na spotkanie został też zaproszony minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz przedstawiciel prezydenta Andrzeja Dudy w KRS Wiesław Johann. Minister sprawiedliwości, pytany, czy przyjdzie na to spotkanie, odpowiedział: Drodzy Państwo, no trochę powagi. Ja w teatrze groteski nie będę występował, będę działał poważnie, liczę na zmianę ustawy o KRS-ie. Minister sprawiedliwości uważa, że Krajowa Rada Sądownictwa w związku ze swym sprzeciwem dopuściła się rażącego i jawnego złamania prawa. Sami asesorzy mówią, że są zdruzgotani decyzją KRS. Staramy się odciąć od tego, czy to jest decyzja polityczna, czy nie. Czujemy się bardzo skrzywdzeni, bo uważamy, że ona nie znajduje oparcia w przepisach prawa. Tłumaczył kilka dni temu Piotr Buzek-Garzyński. KRS uzasadniła decyzję brakami formalnymi, między innymi brakiem zaświadczeń lekarskich i psychologicznych. Asesorzy twierdzą, że takich zaświadczeń w myśl obowiązującego prawa przedkładać nie musieli. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Przedstawione przez prezydenta Andrzeja Dudę projekty ustaw sądowniczych mogą budzić poważne obawy, jeśli chodzi o zasady i normy, powiedział wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans w Brukseli na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego. Komisarze analizują te nowe projekty ustaw i śledzą na bieżąco dyskusje i wydarzenia w Polsce związane z tymi dwoma projektami. Nasza ocena opiera się na głównych zasadach praworządności, jak również na normach europejskich, międzynarodowych, jeśli chodzi o niezawisłość wymiaru sprawiedliwości, mówił Timmermans. Zaznaczył, że na wstępnym etapie oceny komisja wskazuje, że niektóre elementy w tych nowych projektach ustaw mogą budzić poważne obawy, jeśli chodzi o zasady i normy. W Brukseli Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego debatuje na temat praworządności w Polsce. Chorzy na zaćmę powinni mieć możliwość dopłaty do lepszych soczewek, które zostaną im wszczepione. Tak uważają lekarze i eksperci. W Warszawie zaprezentowano kartę praw pacjenta z zaćmą. Chorzy mają wszczepiane w standardzie soczewki jednoogniskowe, które pozwalają na korektę tylko jednej wady wzroku, zwraca uwagę prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, profesor Iwona Grabska-Liberek. W skrócie można porównać to do jeżdżenia maluchem lub Mercedesem. I tym się pojedzie. Nie ma filtrów ochraniających. Można widzieć gorzej w nocy. Proszę pamiętać, że tych soczewek się nie wyszczepia. Tych soczewek nie można sobie włożyć i wyjąć. Natomiast tak normalnie to już do końca życia. Jak już coś wszczepimy, to już do końca jeździmy tym maluchem. W Polsce pacjenci nie mogą dopłacać do lepszej jakości soczewek, ponieważ tracą możliwość refundacji całego zabiegu, mówi profesor Dorota Karkowska z Instytutu Praw Pacjenta. Ustawa o działalności daje możliwość pobierania opłat, ale przepisy o refundacji nie dają możliwości dopłat. W związku z powyższym jest albo. Albo bierzemy to, co daje nam Narodowy Fundusz Zdrowia, albo robimy to sami w całości na własny koszt. Czas oczekiwania na operację zaćmy w Polsce skrócił się nieco, ale wciąż wynosi 20 miesięcy. Około 500 000 osób wymaga takiego zabiegu. Przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, które trafiły pod soczewkę fiskusa. Tamtejsze media żyją brytyjskim wątkiem afery Paradise Papers. Według dziennikarzy księstwo Lancaster, czyli prywatny fundusz królowej Elżbiety II, wysłało około 5 000 000 funtów na Bermudy i Kajmany. Z Londynu Adam Dąbrowski. Złamania prawa nie ma, ale są pytania, czy w imieniu monarchii pieniądze powinny trafiać do budzących kontrowersje również na wyspach rajów podatkowych. To anomalia, że ciągle jesteśmy odpowiedzialni za terytoria, w których w wielu przypadkach znikają pokaźne sumy należne naszemu skarbowi państwa. Mówi w BBC lider liberalnych demokratów Vince Cable. To z Kajmanów popłynęły pieniądze, które zasiliły kontrowersyjną sieć Bright House, sprzedającą sprzęt AGD na kredyt. Sieci celującą w mniej zamożnych ludzi, nie mogących dostać pożyczki w banku. Tu ją dostawali, ale raty i obowiązkowo ubezpieczenie były tak kosztowne, że klienci często ostatecznie płacili nawet czterokrotność wartości pralki czy zmywarki. Czuję furię wobec doradców królowej, którzy narażają jej reputację. Jeżeli zajmujesz się pieniędzmi monarchii, musisz być absolutnie czysty. Mówi w BBC Margaret Hodge z Partii Pracy, ale są też ostrzejsze głosy krytyki, choćby z antymonarchicznej organizacji Republic, która już wystosowała apel. Królowa musi działać przejrzyście. Dotąd tego nie robiła. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Michał Olszański. Dobry wieczór Państwu. Operacja Urugwaj i Meksyk rozpoczęta. Do Warszawy przyjechali pierwsi piłkarze powołani na dwa towarzyskie sprawdziany. Wśród nich dwaj piłkarze Górnika Zabrze, Damian Kądzior i Rafał Kurzawa, który ma szansę zadebiutować w drużynie narodowej. Na pewno ogromne wyróżnienie dla mnie i myślę też dla całego klubu, bo jak widać miesiąc temu sam Damian był, teraz i ja, więc czekamy na kolejny. Przyjechałem tutaj pierwszy raz, nie będę nic obiecywał, będę robił swoje, a co będzie, to czas pokaże. Na pewno serce mocniej zabiło, co tu dużo mówić, ogromnie się cieszyłem, bo to naprawdę wielka sprawa. Ale ładne te plany, prawda? Że tylko dwóch na razie z Górnika Zabrze, a to początek. No, zobaczymy. Tym razem nie jest pewny występ Roberta Lewandowskiego. Nie jest wykluczone, że Adam Nawałka da wolne naszemu kapitanowi. Bartosz Bereszyński z Sampdorii uważa, że drużyna na taki wariant jest przygotowana. Wiadomo, że Robert jest na swojej pozycji jednym z najlepszych na świecie i ciężko będzie go zastąpić jeden do jednego. Natomiast no, my musimy zrobić wszystko jako zespół, jeżeli taka ewentualność będzie miała miejsce, żeby to wszystko jakoś wyglądało. Jesteśmy drużyną i jeden ze wszystkich, wszyscy za jednego. I jeżeli ktoś nie będzie mógł występować, no to trzeba sobie radzić. Dokładnie tak. Mecz z Urugwajem w piątek w Warszawie na Narodowym, z Meksykiem w poniedziałek w Gdańsku. Slaven Bilic nie jest już trenerem piłkarzy West Ham United. Chorwat został zwolniony po porażce Młotów z Liverpoolem 1-4. West Ham spadł do strefy spadkowej w tabeli angielskiej Premier League, mając na koncie zaledwie 9 punktów po 11 kolejkach. Tyle o piłce i teraz tenis. Łukasz Kubot jednak nie pierwszy, a drugi w tenisowym rankingu ATP deblistów. Liderem jest jego partner, Brazylijczyk Marcelo Melo. Początkowo to Polak miał być od dziś samodzielnym liderem. Okazało się jednak, że ma tyle samo punktów co Melo, ale jeden turniej rozegrany więcej. Zgodnie z regulaminem ATP Polak jest więc na drugiej pozycji, a samodzielnym liderem został Brazylijczyk. Ale i tak to najwyższa pozycja Polaka w takim rankingu. Rafael Nadal pozostał liderem rankingu singlistów. Hiszpan wyprzedza Szwajcara Rogera Federera. Na trzecie miejsce awansował reprezentant Niemiec Alexander Zwieriew, a na czwarte Austriak Dominic Thiem. Z czołowej dziesiątki wypadli Brytyjczyk Andy Murray i Serb Novak Djokovic, a weszli Amerykanin Jack Sock i Hiszpan Pablo Carreno Busta. Jerzy Janowicz jest 125, czyli awansował o 11 miejsc. Hubert Hurkacz, który grał w finale Challengera w chińskim Shenzhen, awansował o 81 pozycji i jest 262, wyżej Kamil Majchrzak na 223 miejscu. I jeszcze oczywiście ranking pań. Agnieszka Radwańska bez zmian, 28 miejsce, a pierwsza trójka to Simona Halep, Garbin Muguruza i Karolina Woźniacka. Magda Linet, druga Polka w pierwszej setce, na miejscu 71. Słyszę, że fantastycznie wypadł pan podczas meczu trójkowego na stadionie śląskim. No proszę pana, dałem z siebie wszystko, aczkolwiek jedno zagranie miałem taki pomysł. Podałem do wychodzącego na pozycję Krzysia Łoniewskiego, ale on zrobił jeden krok za mało według mnie. Nie do końca żeśmy się zrozumieli i piłka generalnie nie trafiła tam, gdzie powinna. A kto pana znosił z boiska? I tu się pan zdziwi, proszę pana, ponieważ zszedłem tanecznym krokiem. Tak? Tanecznym krokiem i publiczność, a było tam ponad 1000 osób, tak, naszych słuchaczy. Ja wiem. Nagrodziła jeszcze nas gromkimi brawami. Ależ, ja słyszałem, że jeszcze stoją, biją brawo. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. 9 minut po 17. W nocy na północnym zachodzie Polski zachmurzenie małe, umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, na południowym wschodzie większe przejaśnienia, rozpogodzenia. Miejscami niewielkie opady deszczu, temperatura minimalna od 2 do 6, przygruntowe przymrozki możliwe na północnym zachodzie do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 8 listopada 50 rat w Saturnie i lodówka No Frost Beko 185 cm Inox A+ za 1499 zł. RRSO na dzień 8 września 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma.

To Rainbow. Panie Tomaszu, witam. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panu. Dobry wieczór, panu. Wie pan, ja tak słucham tego oburzenia, które jest w Trójce. Ja też jestem słuchaczem Trójki i to też z kilkudziesięcioletnim stażem. Mhm. Wie pan, jestem taki trochę zdziwiony, bo na przykład Ronaldo przykładowo, tak, który gra w Realu Madryt, niechby taki Ronaldo postanowił popromować coś, co należy na przykład do odwiecznego wroga, do Barcelony. To jak pan by myślisz, to by bez odzewu zostało? 17 minut po 17, program trzeci, audycja popołudniowa. Już nie tylko Wielka Brytania, Irlandia czy Niemcy są atrakcyjne dla Polaków chcących zarobić. Okazuje się, że w granicach Unii Europejskiej jest kilka takich nieoczywistych krajów, dających atrakcyjne możliwości pracy. Wśród nich są Czechy, które chętnie zatrudniają Polaków. Agata Zdybicka z firmy Work Service. To są miejsca w fabrykach, które zajmują się produkcją samochodów, czyli branża automotive. Dość popularny kierunek obecnie, jeżeli chodzi o rozwój produkcji w Czechach. Niemniej jednak również są kierunki i branże, na przykład branża logistyczna, na przykład branża FMCG. A pan w jakiej firmie pracuje? Jaka to jest branża? Ja pracuję w firmie z branży motoryzacyjnej. Michał Goncerz od kilku lat pracuje w Czechach. Nasza firma zajmuje się produkcją wiązek elektrycznych do samochodów. Są to stanowiska głównie produkcyjne, magazynowe, operatorzy wózków widłowych, niskiego, wysokiego składowania są bardzo mile widziani, a także operatorzy CNC. Jak się pracuje w Czechach? Bardzo dobrze. Ogólnie ludzie są bardzo mili, kultura jest bardzo podobna do polskiej, także z tego względu nie ma żadnych problemów, żeby się tutaj dobrze zaklimatyzować w tym środowisku. Pensje są dobre, wyższe niż w Polsce. Rafał Kerger, redaktor naczelny portalu pulshr.pl. Dostępność komunikacyjna Czech jest bardzo dobra z Polski i to jest ten wabik, który przyciąga szczególnie ludzi z południa Polski, bo trzeba wiedzieć, że też średnia pensja, jeśli chodzi o Polskę, no to ona jest zróżnicowana, prawda? Jeśli chodzi o południowe województwa, no to ona jest oczywiście niższa niż w Warszawie. Warszawa zawyża tą średnią pensję w Polsce, a w Czechach znowu przy granicy z Polską są bardzo silne regiony. Netto pracownicy potrafią zarobić między 2,5 tysiąca do 5 tysięcy złotych miesięcznie, plus nadgodziny, plus popołudniówki, plus tak naprawdę wsparcie finansowe, jeżeli chodzi o wyżywienie na miejscu. Te firmy posiadają, zatrudniają także polskich koordynatorów, którzy znają język czeski. Wszystkie instrukcje pracy i szkolenia w takiej firmie także są dla pracowników dostępne w języku polskim. Ale oczywiście oprócz tego mamy spory ruch także w kierunku na przykład Estonii oraz na przykład latem właśnie skończył się sezon. Bardzo dużo osób z Polski pracowało także na greckich wyspach. Jesteśmy świetnie oceniani przez pracodawców czeskich i tutaj wielka laurka dla wszystkich Polaków, którzy już tam pracują. Zainteresowanie absolutnie Polakami rośnie ze względu na to, że Polacy są jednak bardzo efektywni. Jeśli chodzi o Estonię, to jest tam atrakcyjna bardzo średnia płaca, która jest wyższa niż w Polsce, o około 200 euro. Pracownicy wyjeżdżają tam pracować na przykład w przemyśle, ale też w hotelarstwie, także jako programiści. A gdyby ktoś chciał pojechać na zmywak do Czech, jest to możliwe w tym charakterze? Nie. To są zawody i prace, które są zdominowane przez pracowników z Ukrainy. Jeśli chodzi o Grecję, to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ tam rzeczywiście sezon trwa tylko pół roku, natomiast pensje są nadal wyższe niż w Polsce, mimo tego kryzysu, który dotknął Grecję i nadal opłaca się tam wyjeżdżać i nadal bardzo dobre są pensje, jeśli chodzi o najlepsze hotele. Mogę podać przykład, który znam z autopsji. Praca w sklepie jubilerskim w dobrym hotelu pięciogwiazdkowym, 6 tysięcy na rękę. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Pan Andrzej pyta, czy będzie napad. No pewnie, skoro piątek. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You've got me sewed up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, please set me free. Turn Nancy Wilson. I call you on the phone. A lady tells me that you're not home. So unchain my heart, please set me free. I'm under your spell, like someone in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. Please unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. and you don't care a bag of beans for me. So unchain my heart and set me free. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart and please set me free. Unchain my heart and please set me free. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Część rządu, jak i ja, legalny prezydent Katalonii, przyjechaliśmy do Brukseli, by przedstawić najwyższym europejskim instytucjom nasze problemy. Chcemy także pokazać, jak upolityczniony jest hiszpański wymiar sprawiedliwości, ścigający idee, a nie zbrodnie. Tłumaczył Karl Puigdemont, ale tłumaczenia te poszły na berdyczów, bowiem najwyższe europejskie instytucje w sprawie milczą jak zaklęte. Znaczy one milczą, ale stanowisko instytucji europejskich i wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej jest dosyć jednoznaczne. Kamil Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski. Czyli nie dla niepodległej Katalonii. Więc wydaje się, że tutaj przywódcy Katalonii, przywódcy już tego zbuntowanego rządu nie mogą liczyć na poparcie społeczności międzynarodowej. No to jeszcze raz. Przyjechaliśmy do Brukseli, by przedstawić najwyższym europejskim instytucjom nasze problemy. Problemy, problemy, problemy. Echo korytarzy w budynkach w europejskiej dzielnicy odpowiadało jedynie katalońskim przywódcom. Problemy, problemy, problemy. Ale może Unii zależy, żeby problem nierozwiązany został, a Hiszpania osłabiona. Osłabiona, osłabiona, osłabiona. Ładne to echo. Ja sądzę, że Unia Europejska i tak jest już osłabiona i kryzysami ekonomicznymi, i politycznymi, i dalsze osłabianie Unii Europejskiej poprzez właśnie secesję poszczególnych regionów może mieć bardzo negatywne konsekwencje dla przyszłego funkcjonowania samej Unii Europejskiej. Dwa, kwestie ekonomiczne. Unia dzisiaj opiera się na wspólnym rynku i jakiekolwiek niepokoje mogą mieć konsekwencje ekonomiczne, ale także mogą mieć konsekwencje, bym powiedział, takie psychologiczne, a wiemy, że kwestie psychologiczne, spekulacyjne, no mają bardzo istotny wpływ na siłę i pozycję danego regionu, danego państwa w statystykach ekonomicznych. A więc nikomu w Unii Europejskiej, żadnym państwom członkowskim nie opłaca się popieranie secesji Katalonii. Miniony tydzień przyniósł nowe fakty. To aresztowanie członków katalońskiego rządu i list gończy za Puigdemontem. Kataloński prezydent oddał się zatem w ręce belgijskiej policji, ale po przesłuchaniu został zwolniony. To jest hańba, to jest zamach stanu, to są frankiści, to są naziści. Mam nadzieję, że trafią kiedyś do więzienia. To bezprawie, to łamanie demokracji. Oni ukradli nam wolność. Hiszpańskie państwo nie ma wstydu, ale my jesteśmy godnym narodem i zwyciężymy. Jednego dnia manifestują zwolennicy niepodległości Katalonii, a drugiego przeciwnicy. Przyszliśmy tu, żeby powiedzieć katalońskiemu rządowi, by przestali być przestępcami, by przestali łamać prawo, bo łamiąc prawo nie zbudują niczego pozytywnego. Wybory, które mają być przeprowadzone tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Jeszcze raz, Kamil Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski. One w zasadzie mogą nie przynieść rozwiązania, no bo wyobraźmy sobie, że ten wynik wyborów będzie mniej więcej taki sam jak tych ostatnich wyborów. Oczywiście, no może być troszeczkę in plus dla stronników pozostania w obrębie Hiszpanii, ale to nie będzie aż takiej siły, żeby można przeprowadzać czy reformować Katalonię. Więc te wybory, jeżeli ktoś sądzi, przyniosą rozwiązanie polityczne, to ja mówię nie, one do końca nie przyniosą rozwiązania politycznego. To rozwiązanie polityczne musi być wypracowane na szczeblu władza centralna w Madrycie, władza w Katalonii, a tak najlepiej wszystkie partie katalońskie plus ewentualnie jakaś mediacja międzynarodowa. Tutaj zimna krew musi zostać zachowana. Zachować zimną krew. Powiedzieć łatwo, ale jak i co? Unijne instytucje zachowując zimną krew powinny robić. Dzisiaj powinny powiedzieć nie dla niepodległej Katalonii z wielu powodów. Powinny na razie zostawić tę kwestię Hiszpanii, ewentualnie mediować, ale mediować poza kamerami, tak żeby znaleźć rozwiązanie przede wszystkim wewnątrz samej Hiszpanii. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. You don't know that I felt good when we up and parted. You don't know I knocked on wood, gladly brokenhearted. Worrying is through, I sleep all night. Appetite and health restored. You don't know how much I'm bored. The sleepless nights, the daily fights, the quick toboggan when you reach the height. I miss the kisses and I miss the bites. I wish I were in love again. The broken dates, the endless wait, the lovely loving and the hateful hate, the conversation with the flying plate. I wish I were in love again. No more pain, no more strain. Now I'm sane, would rather be Gaga, the pulled out fur of cat and cur, the fine mismating of a him and her. I've learned my lesson, but I wish I were in love again. The furtive sigh, the blackened eye, the words I'll love you till the day I die, the self-deception that believes the lie. I wish I were in love again. When love congeals, it soon reveals the faint aroma of performing seals, the double crossing of a pair of heels. I wish I were in love again. No more care, no despair. I'm all there now, but I'd rather be punch drunk. Believe me, sir, I much prefer the classic battle of a him and her. I don't like quiet and I wish I were in love again. Wdzięk, klasa i szarm. To była, proszę Państwa, Ella Fitzgerald. Program trzeci już po 17.30. Skrót wiadomości przed nami, Jolanta Pawlak. Komisja Europejska na razie wstrzymuje się z decyzjami dotyczącymi Polski. Czeka na wdrożenie zaleceń Komisji Weneckiej. Na posiedzeniu Parlamentarnej Komisji Sprawiedliwości i Swobód Obywatelskich europosłowie w większości krytykowali sytuację w naszym kraju. W obronie Warszawy stanęła przedstawicielka europejskich konserwatystów, frakcji, do której należą europosłowie PiS. Zarzuciła Brukseli m.in. podwójne standardy. Wicepremier Piotr Gliński w Łodzi o Expo, jak mówił Łódź, zajmuje szczególne miejsce w programie zrównoważonego rozwoju. Przykładem mogą być duże inwestycje jak centralny port komunikacyjny. projekt tunelu średnicowego, 1 600 000 000, będzie zrealizowany przed Expo 2022, decyzje są podjęte. S14, przetarg, niestety drugi, musieliśmy zmienić formułę tego przetargu, ale robimy tę inwestycję. Najprawdopodobniej budowa powinna się rozpocząć w maju 2018 roku. Polska ubiega się o organizację Expo w 2022 roku. Policjanci z jednostki specjalnej obezwładnili mężczyznę, który od rana przetrzymywał w siedzibie powiatowego Jugendamtu w Bawarii zakładniczkę. Pracownica tego urzędu, uwolniona 31-latka, jest lekko ranna, jest w szoku, ale jej stan jest dobry. Jak podała stacja NTV, mężczyzna obawiał się, że zostanie pozbawiony prawa do opieki nad dzieckiem. Pełny serwis w Trójce za niecałe pół godziny, teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, witamy. Dobry. Dzień dobry. Prezydenci Polski i Iraku po rozmowach w Warszawie zgadzają się co do kierunku zacieśnienia relacji politycznych, ale i gospodarczych między obu państwami. W stolicy Polski z wizytą przebywa prezydent Iraku Fuad Masum Kader, który spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Obaj politycy deklarowali, że widzą duże perspektywy rozwoju dwustronnych relacji gospodarczych. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że w latach 80. XX wieku Irak był ważnym gospodarczym partnerem Polski. Teraz nasz kraj może pomóc w odbudowie państwa trawionego przez wiele lat przez liczne konflikty. Prezydenci rozmawiali m.in. o zacieśnieniu współpracy między Lotosem oraz PGNiG, a podmiotami irackimi. Perspektywiczny jest też sektor rolniczy, mówił prezydent Andrzej Duda. Jeżeli chodzi o eksport żywności polskiej do Iraku, choćby polskiej wołowiny, ale także jeżeli chodzi o współpracę polskiego przemysłu rolniczego i produkcji rolnej z Irakiem i z firmami irackimi. Te aspekty mają szczegółowo przedyskutować ministrowie rolnictwa obu państw. Prezydent Fuad Masum Kader zachęcał, by do Iraku przyjeżdżali nie tylko przedstawiciele polskich władz, ale też biznesmeni. Nasz kraj potrzebuje partnerów, którzy chcieliby współpracować przy odbudowie Iraku i jego infrastruktury. Zacieśnienie relacji ma objąć też dyplomację. Polska chce otworzyć w Irbilu konsulat generalny, a w Bagdadzie Irak ma zapewnić polskiej ambasadzie osobny obiekt. Roldar Moros, Polskie Radio. Regiony wydają pieniądze z Unii Europejskiej wolniej niż administracja centralna, informuje Ministerstwo Rozwoju. Na koniec października liczba podpisanych umów na dofinansowanie z Unii Europejskiej przekroczyła 25 tysięcy. Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwiciński liczy na to, że w tym roku uda się zaplanować wydanie połowy pieniędzy dostępnych dla Polski w latach 2014-2020. Umowy te opiewają na 225 miliardów złotych brutto, a w tych 225 miliardach złotych jest 141,5 miliarda złotych z Unii Europejskiej. Mamy zagospodarowane 46% wszystkich środków pochodzących z Unii Europejskiej. Według wiceministra Jerzego Kwiecińskiego Polska skutecznie wydaje pieniądze z unijnego budżetu. A na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie dziś były wzrosty. WIG 20 na plusie 0,83%, WIG 0,55%. Obroty wyniosły dzisiaj ponad 742 miliony złotych. Frank szwajcarski, minimalnie tańszy od dolara, kosztuje 3,65 zł. Dolar 3,66 zł. Euro kosztuje 4,24 zł. Za funta brytyjskiego musimy teraz zapłacić 4,80 zł. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szaro, puro, mokro, ponuro. Jak łatwiej dostrzec uroki jesieni? Zajrzyj do serwisu Toyoty i wymień wycieraczki. Już od 81 zł. Wymień też olej z filtrem już od 199 zł, a oryginalne klocki już od 249. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej jesień pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Konfiteor zapraszają w czwartek 16 listopada o godzinie 19 do studia muzycznego imienia Agnieszki Osieckiej na koncert piosenek Mariusza Bogdanowicza, promujący płytę Przy Tobie. W programie utwory z tekstami Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Justyny Holm i Marii Przybysz. Liryczny koncert z dużą dawką emocji. Mecenas koncertu i płyty Stoart. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Black Friday? U nas już teraz. Tylko w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tygodniu pierwszym Samsung Galaxy J7 5,5 cala za 699. Pralka Bosch Slim Vario Perfect klasa A+++ za 1199. LED TV 32 cale Hitachi za 699. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci. 22 minuty pozostały do 18. Miejsca pracy są, gorzej z chętnymi. Policja w Bełchatowie szuka osób zainteresowanych wstąpieniem do służby. Zorganizowano nawet policyjny dzień otwarty. Na miejscu była reporterka Radia Łódź, Monika Gosławska. Problemy z brakiem chętnych do pracy w policji to efekt malejącego bezrobocia i coraz bardziej atrakcyjnego rynku pracy. Zdaniem zastępcy komendanta policji w Bełchatowie Tomasza Jędrzejczyka nie bez wpływu pozostaje też wydłużenie okresu nabywania praw emerytalnych przez funkcjonariuszy z 15 do minimum 25 lat. Chociaż jak mówi, ma to swoje plusy. Mamy takie wrażenie, że zgłaszają się ci ludzie, którzy o tej pracy zawsze marzyli, czyli idealiści. Jakim zatem człowiekiem powinien być idealny kandydat na policjanta? Wytonowany, odważny, oddany służbie, wysportowany, zdecydowany, bo to bardzo ważna cecha, żeby funkcjonariusz policji był człowiekiem zdecydowanym. No nie wyobrażamy sobie, aby było inaczej, ponieważ czasami trzeba podejmować decyzje tu i teraz w mgnieniu oka, a te decyzje decydują o życiu lub zdrowiu obywatela. Zastępca naczelnika prewencji, jednocześnie policyjny psycholog Arkadiusz Stawiarski wskazuje na kilka innych, jak mówi, bardzo ważnych cech. Powinien potrafić pracować w grupie, a nie indywidualnie. Powinien być empatyczny, no bo jakby nie było, pracujemy cały czas ze społeczeństwem, więc no, powinniśmy być właśnie empatycznym. I umiejętność radzenia sobie ze stresem jest dla policjanta tym elementem najważniejszym. W poszukiwaniu idealnych kandydatów bełchatowscy policjanci zorganizowali dzień otwarty. Zgłosiło się 40 osób, co zdaniem bełchatowskich funkcjonariuszy dobrze wróży. Jesteśmy mile zaskoczeni, że spotkało się to z takim zainteresowanym, więc jest szansa i nadzieja, że no uda im się i zasilimy te szeregi naszej policji, szczególnie bełchatowskiej policji, w młodych, prężnych kandydatów. W trakcie dnia otwartego osoby zainteresowane służbą w policji mogły zobaczyć, jak wygląda cały proces rekrutacyjny. Spotkały się z kadrowcem, psychologiem i mogły wziąć udział w testach sprawnościowych, co między innymi zrobiła pani Małgorzata Kubiak. Co sprawiło największy problem? Ten manekin jest ciężki, nie wiadomo jak go złapać. Czy z dołu, czy tak z boku, czy z prawej, czy z lewej, no trudno. Prawie 30 kilogramów, tak, wielkości człowieka. Tak, 28 kilo. Od dawna chciałam wstąpić do policji, tylko no brak czasu i no jeszcze małe dzieci były. Patryk Brzeszczyński, który nieźle wypadł na teście sprawnościowym, przyznał, że od dawna swoją przyszłość wiąże z mundurem. Uczę się w tym kierunku. Zrobię wszystko, żeby to się udało. Aktualnie, jak sobie obliczyłem, w wieku 48 lat iść na emeryturę, jeżeli się uda. To jedyny atut tej służby? Nie, no jest wiele atutów, ale tak wymienić. Pomagać innym? No też, przede wszystkim. Wszyscy zainteresowani pracą w policyjnych szeregach powinni zajrzeć na stronę policja.gov.pl. Tam znajdą wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego. Relację przygotowała Monika Gosławska z Radia Łódź. Mam dla Państwa zaproszenia na koncert Andrzeja Nowaka z Złe Psy, który odbędzie się w naszym studiu trójkowym 8 listopada o 19. 8 listopada o 19 koncert Andrzej Nowak z Złe Psy. Zaproszenia u nas, a wystarczy zadzwonić. 7 trójek na początku 22. Proszę pozostać z nami. Za chwilę Puls Trójki, a naszym gościem będzie minister spraw zagranicznych. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. A w studiu minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Panie ministrze, czy będzie pan odradzał prezydentowi Andrzejowi Dudzie wizytę na Ukrainie w grudniu? Zapewne będę chciał się spotkać, na pewno będę chciał się spotkać. Już to dzisiaj rano tą prośbę przedstawiłem ministrowi Szczerskiemu, przedstawić to, co widziałem i to, co słyszałem we Lwowie w czasie rozmów wczoraj i przedwczoraj. Mogę tylko powiedzieć, że optymistycznej wiadomości nie mam dla pana prezydenta. Czyli może pan odpowiedzieć jasno na to pytanie, czy będzie pan odradzał, czy przedstawi pan sytuację, żeby sam dokonał wyboru? Przedstawię sytuację, oczywiście decyzja należy do pana prezydenta. Sytuacja jest skomplikowana. Czy pana zapowiedź o możliwym zakazie wjazdu do Polski dla tych ukraińskich urzędników, którzy blokują ekshumację polskich ofiar na Ukrainie, jest aktualna? Tak, mogę powiedzieć, że w przypadku jednej osoby ta procedura już została uruchomiona. Jeśli zostanie skończona w najbliższych dniach, to nazwisko upublicznimy. A innych nazwisk, co do których zamierza pan tę procedurę uruchomić, też pan nie może? Dzisiaj za wcześnie jeszcze. Odwołał pan wizytę w jednym z lwowskich muzeów, dlatego że przed tym muzeum była tablica, z której można było przeczytać o polskiej okupacji Ukrainy. Co więcej, polska okupacja była porównana do okupacji nazistowskiej, okupacji bolszewickiej, więc widziałem jeszcze drwiącą minę dyrektora tego muzeum, kiedy zwróciłem uwagę na ten napis, więc uznałem, że nie ma sensu dalej kontynuować tego punktu programu. Odwróciłem się na pięcie i pojechaliśmy dalej oglądać sytuację w innych miejscach Lwowa, głównie chodziło o kościoły polskie. A od dawna ta tablica jest na tym muzeum? Od jakiegoś czasu tak. Od 2 lat, kiedy jestem ministrem, również cały czas podnoszę te kwestie, nie tylko tej tablicy, ale jeszcze wielu innych. I od 2 lat rozmawiałem do tej pory z władzami centralnymi. I władze centralne często wspominały, iż decyzje należą do władz lokalnych. W związku z tym mój wyjazd w sobotę i w niedzielę do Lwowa miał charakter takiej wizji lokalnej. W dyplomacji nazywa się to fact-finding mission, aby sprawdzić, jak to wyglądają fakty, i porozmawiać z władzami lokalnymi. Gdzie spotkałem się z ping-pongiem, takim przerzucaniem, że no oczywiście być może to jest decyzja władz lokalnych, ale jest ona tak uwarunkowana sytuacją ogólnoukraińską, że na dzisiaj nie można podjąć decyzji. Ukraińskie MSZ zapewnia, że na Ukrainie nie ma nastrojów antypolskich. Czy pan widział jakieś antypolskie nastroje? Z kim się pan spotykał? Czy pan się spotykał również z przedstawicielami Polonii? Tam nie ma Polonii, tam są Polacy mieszkający, Polacy, którzy tak zostali, ponieważ granica została przesunięta. Dobrze, poprawiam, z przedstawicielami Polaków. Tak, oczywiście. Spotykałem się zarówno z władzami miejscowymi, merem miasta, jak również z licznymi Polakami tam mieszkającymi. Rzeczywiście rozmawiałem też z grupą naszych konsulów, którzy przyjechali ze wszystkich miast, gdzie są nasze konsulaty generalne. I co jest ciekawostką, że wspominali, że na płaszczyźnie lokalnej, tam gdzie rozmawia się, rozwiązuje sprawy lokalne, sprawy się toczą i są rozwiązywane i rzeczywiście nie ma antypolskich wystąpień. Natomiast gdzieś te problemy zaczynają się na szczeblu centralnym. Tu widać, że to są preteksty wywoływane do jakiejś rozgrywki wewnętrznej, a być może też wobec Polski, co jest zadziwiające, bo Polska jest jednym z nielicznych już adwokatów sprawy ukraińskiej, szczególnie kwestia utrzymania jedności państwa, terytorialnej jedności w kwestiach odzyskania Krymu, odzyskania Donbasu, który jest przecież zainicjowaną rebelię w wyniku działań rosyjskich. Więc jesteśmy potrzebni Ukraińcom, rządowi szczególnie centralnemu, i wywoływanie na szczeblu centralnym jakichś problemów z Polską. Ale może my jesteśmy zbyt mało znaczącym państwem, żeby się opłacało nas, powiem kolokwialnie, hołubić. Rzeczywiście poprzedni rząd w 2014-2015 roku, mimo zachęt, jakie otrzymywał na przykład od prezydenta Łukaszenki, aby włączyć się do procesu mińskiego, nie chciał się do tego procesu włączyć, stąd sam się wyeliminował, wyreklamował w rozwiązywaniu tego konfliktu. My oczywiście wiemy w tej chwili, że ten proces pokojowy jest pod nadzorem 2 takich instrumentów. To jest formatu normandzkiego i formatu mińskiego. Tam w tej chwili nas nie ma, ale to Ukraińcy muszą zdecydować, czy są zadowoleni z tego procesu, czy nie. Natomiast jeśli będą próbowali pójść nowym formatem, próbować rozwiązać ten konflikt w szerszym gronie, to oczywiście wtedy Polska jest do dyspozycji. Czyli odniósł pan wrażenie, że Polska Ukrainie nie jest tak bardzo potrzebna, jakby się wydawało? Nie. Problem polega na tym, że Ukraińcy kilka lat temu, kiedy zaczął się konflikt w 2014 roku, zawierzyli 2 państwom, głównie Francji i Niemcom. I dzisiaj mają dylemat, ponieważ Dla Francuzów ten konflikt stał się już nużący. Prezydent Macron zajmuje się sprawami Francji, zajmuje się sprawami reformy Europy, problemami płynącymi z południa Europy. Natomiast od wielu miesięcy Niemcy z oczywistych względów są wyłączeni z aktywnej polityki, ponieważ przez kilka miesięcy prowadzili kampanię wyborczą, teraz tworzą rząd, być może ten rząd za kilka miesięcy dopiero powstanie. Więc oni mają dylemat. Oni powinni szukać albo utrzymać adwokatów swojej sprawy niepodległości. No i to jest dylemat, który muszą sami rozwiązać. Panie ministrze, czy historia jest tą kością niezgody w naszych wzajemnych relacjach? Historia szkolnictwa do pewnego stopnia. Akurat tutaj mamy pewien postęp, ponieważ kilkanaście dni temu pani minister Zalewska miała okazję porozmawiać na temat szkolnictwa polskiego, szkolnictwa dwujęzycznego. Zawarto pewną deklarację. Będziemy w tej chwili sprawdzać, czy ta deklaracja zostanie wpisana w nową ustawę o szkolnictwie na Ukrainie. Jest oczywiście historia, jest zwrot mienia również kościelnego, na przykład kościołów, bądź innych budynków przykościelnych, parafialnych, które zostały kiedyś zajęte. Także to nie jest oczywiście jakiś olbrzymi problem dotyczący miliardów, no ale w niektórych przypadkach znaczący. Kiedy kościół zamieniony jest w salę koncertową, I księża mogą na godziny czasem wynająć ten kościół, to jest to dość kompromitujące w XXI wieku. A jeśli chodzi o tę historię, publicyści przypominają nie bez racji, że świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński zaciskał zęby i w imię polskich interesów i wzajemnych dobrych relacji przymykał oczy na odmienne podejście do kwestii historycznych. Dlaczego nastąpiła zmiana z naszej strony? My też do tej pory zaciskaliśmy zęby, dlatego że uważaliśmy, iż ze względu na naszą doktrynę polityczno-wojskową, bezpieczeństwa, aspekty bezpieczeństwa, utrzymanie niepodległej Ukrainy może jest bezcenne do pewnego stopnia, ale uznaliśmy, że jesteśmy wykorzystywani, że Ukraina dosyć niefrasobliwie patrzy na ten problem, i wychodzi z założenia, że my będziemy bezwarunkowo popierać bezpieczeństwo, niepodległość Ukrainy, będziemy po jej stronie stać w konflikcie z Rosją i nie będziemy domagać się rozwiązywania tych kwestii bilateralnych, na przykład historycznych czy szkolnych. My mówimy otwarcie. Tamte sprawy, rosyjskie zagrożenie, agresja rosyjska nie może być wymówką, aby spraw bilateralnych między nami nie rozwiązywać. Panie ministrze, czy według pana dzisiejsza wizyta atasze obrony Niemiec w polskim Ministerstwie Obrony zamyka sprawę kontrowersyjnej wypowiedzi pani minister von der Leyen? Chyba nie, dlatego że już widziałem komentarze polityków niemieckich, na przykład z europosłów z CDU, którzy akurat sympatyzują z panią von der Leyen, którzy nie wspominają, że ona popełniła jakiś lapsus, czyli została źle zrozumiana, tylko w dalszym ciągu kontynuują jej myśl o tym, że ona powinna dyscyplinować rząd Prawa i Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego. Więc to co by zamknęło tę sprawę? No ja myślę, że jednak wycofanie się polityków niemieckich z tego, że zaprzyjaźnione państwo będące sojusznikiem zarówno w Unii, jak i w NATO nie powinno być dyscyplinowane przez innych polityków niemieckich. A czy będzie pan rozmawiał o tej sprawie ze swoim niemieckim odpowiednikiem? W najbliższy poniedziałek za tydzień mamy kolejne spotkanie jak co miesiąc w Brukseli. To jest Rada Spraw Zagranicznych i mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać. Nie chcemy robić tego wielkiej dyskusji politycznej. Ale już troszkę się tak zrobiła. No bo musieliśmy. To są najniższe kroki, jakie mogliśmy podjąć. I wyjaśnienie polityki nie kształtuje się w czasie programów typu talk show nie jest wystarczające. I talk show, programy talk show nie są od tego, aby dyscyplinować inne państwo, żeby krytykować się, szczególnie w takich wrażliwych relacjach, jakie są między Polską i Niemcami i Niemcami i Polską. Dzisiaj Komisja Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego, a w połowie listopada prawie równo w dwulecie rządów Zjednoczonej Prawicy, Parlament Europejski kolejny raz zajmie się Polską. Czy rząd będzie podczas tej debaty plenarnej reprezentowany? Będzie bronił swojego stanowiska? Decyzji nie podjęliśmy. To jest główne zadanie posłów, europosłów. My uważamy, że myśmy podjęli dialog z komisją. Komisja, szczególnie komisarz Timmermans, wprowadził te kwestie na forum Rady do Spraw Ogólnych, General Affairs Council, i tam przedstawicielem rządu polskiego jest wiceminister Konrad Szymański, więc ten dialog toczy się na forum tej instytucji. Unii Europejskiej. Ponadto Timmermans zwracał się kilkakrotnie z listami, z prośbami o wyjaśnienie. Za każdym razem otrzymał odpowiedź wyczerpującą, wielostronicową. W związku z tym za każdym razem uzyskał wyczerpujące informacje zarówno na miejscu w Brukseli, jak i korespondencyjnie. Był również zaproszony kilka miesięcy temu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale zamiast przyjść do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poszedł na wiec polityczny Gazety Wyborczej. Panie ministrze, w rozmowie z tygodnikiem sieci powiedział pan, że na dwulecie rządów zamelduje wykonanie zadań i gotowość do podjęcia następnych zadań w tym samym miejscu? Tak jest. Wszystkie zadania, które zostały postawione dyplomacji polskiej, zarówno w dokumentach programowych Prawa i Sprawiedliwość, które zostały przyjęte w lipcu 2015 roku, jak i potem w wystąpieniach rządowych pani premier, zostały zrealizowane. To jest bezpieczeństwo znacząco podniesione, bezpieczeństwo państwa. Wzmocnienie integracji więźniów naszego regionu. Stworzyliśmy też również nowe instytucje, nowe formaty współpracy w regionie. Tego nie było w programie Prawa i Sprawiedliwości, ale w wielu pana wypowiedziach była sprawa wraku TU-154M. I podjęliśmy. Wszystkie działania zostały podjęte. Ale ono nie zostało zrealizowane. Bo co? Bo to jest mission impossible? To jest skomplikowana kwestia nacisku nie tylko państwa polskiego. Decyzje polityczne nie zostały podjęte, one wykraczają poza decyzje prerogatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy na przykład zwrócić się formalnie do Trybunałów Międzynarodowych. Ministerstwo jest przygotowane na taki krok, natomiast decyzja polityczna musi zapaść na wyższym szczeblu. W cytowanym wywiadzie mówił pan, że odbiera negatywne oceny pod adresem ministra spraw zagranicznych jako atak na polską politykę zagraniczną. Wszystkie? W większości oczywiście, dlatego że przecież pamiętamy... To proszę wybaczyć, to ja zacytuję. Jeżeli ktoś mówi, że pan się porusza w polityce zagranicznej jak słoń w składzie porcelany, to jest ocena pana nietuzinkowej osobowości czy polskiej polityki zagranicznej? Nie wiem, to musiałbym dołączyć to wystąpienie do jakiejś osoby, z jakiego konta politycznego to jest, czy personalnego, czy osobistego. Skąd język, opozycji? Język jest dzisiaj dość otwarty w Europie. Proszę zauważyć, jakim językiem mówi prezydent Macron, prawda? Można powiedzieć wręcz z ojczyzny dyplomacji nowożytnej. Proszę zobaczyć, jakim językiem wypowiadają się politycy w innych krajach, więc nasz język jest na pewno bardziej umiarkowany. Natomiast jeśli to jest opozycja, no to opozycja miała to hasło ulica i zagranica, więc atak na zagranicę, czyli atak na bezpośrednio na ministra spraw zagranicznego. Obojętnie, czy będzie się nazywał Szczykowski, czy inaczej, minister spraw zagranicznych tego rządu będzie atakowany przez opozycję z definicji, ponieważ nie akceptują polityki zagranicznej tego rządu. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że w tej samej roli pan przyjdzie następnym razem. Do widzenia. Minister Witold Waszczykowski. Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz kupując laptop HP z procesorem Intel Celeron i programem antywirusowym McAfee w zestawie w cenie 1299 zł oszczędzasz 100 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. MediaMarkt, precz z nudą! Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odkrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 8.